Po karambolu nawet do rana zamknięta może być autostrada A1 w kierunku Łodzi. W okolicach Piotrkowa Trybunalskiego służby nadal porządkują jezdnie. Po południu udrożniono trasę w kierunku Częstochowy. Rano doszło do 2 karamboli. Najpierw na jezdni w kierunku Łodzi, a później w kierunku Katowic. Łącznie zderzyło się 76 samochodów, w tym kilkanaście ciężarowych. 34 osoby zostały ranne, w tym 4 ciężko, ale nikt nie zginął. Ciężko ranni zostali przewiezieni do centrum urazowego w szpitalu Kopernika w Łodzi. Dyrektor placówki Wojciech Schreiber mówi, że ich stan jest poważny. Z tego wypadku do nas trafiły osoby najciężej poszkodowane. Na 3 osoby dowiezione, stan 2 chorych określa się jako ciężki. Obydwie te osoby zostały zoperowane, trzecia osoba również zaopatrzona ortopedycznie. Lżej ranni trafili do szpitali w Bełchatowie, Pabiegnicach i Piotrkowie. Wstępnie mówi się, że prawdopodobną przyczyną wypadku było niedostosowanie prędkości do panujących warunków atmosferycznych. Na miejscu panowała gęsta mgła. Joanna Kącka z łódzkiej policji podkreśla, że gdy dochodzi do stłuczki we mgle, trzeba szybko zadbać o własne bezpieczeństwo. Ubierzmy się w kamizelkę odblaskową, wyjdźmy z tego pojazdu i przejdźmy za jakieś bezpieczne bariery, a przede wszystkim powiadomimy jak najszybciej te służby porządkowe, 112, te siły i policyjne, i pogotowie, i straży pożarnej. Więc apelujemy jeszcze raz o tą ostrożność. Ten etap pierwszy już mamy zakończony. Robimy wszystko. Siły pracują na pełnych obrotach, żeby również tą nitkę w kierunku Łodzi jak najszybciej uprzątnąć i ten ruch był tutaj wpuszczony, jeżeli chodzi o możliwość przejechania tą trasą. Wciąż wyznaczony jest objazd. Kierowcy jadący z południa na węźle Piotrków Trybunalski Zachód muszą skręcić na S8 w kierunku Warszawy, a później krajową 12 i 91 przez Srock jechać w kierunku Łodzi. Po zapowiedzi przywrócenia żeglowności największych polskich rzek, teraz rząd proponuje odrodzenie średnich szkół morskich i żeglugi śródlądowej. Według planów szkoły mają być finansowane przez ministerstwa, a nie przez samorządy. To ma poprawić ich sytuację. Na razie pojawiły się przez to problemy, mówi dyrektor szkoły morskiej w Świnoujściu Marzena Baranowska. Prezydent w ogóle przestał w ogóle się interesować rozwojem naszej szkoły. Wszystkie remonty, które były planowane na ten rok, zostały wykreślone. W związku z tym, że on twierdzi, że oddaje naszą szkołę ministerstwu. W tej chwili w Polsce istnieją 2 szkoły żeglugi śródlądowej. W Kędzierzynie-Koźlu i Nakle nad Notecią ma zostać reaktywowana 3. we Wrocławiu. Jak mówi pomysłodawca roku rzeki Wisły, Robert Jankowski, więcej nie potrzeba, bo nie ma gdzie pływać, a i tak większość absolwentów emigruje. Ilość żeglarzy takich komercyjnych, wyszkolonych jest po prostu promilem tego, co było szkolone. Żegluga na Wiśle upadła. Jeśli chodzi o Odrę, tam jest trochę lepiej, ale tak naprawdę naszych żeglarzy i naszych żeglugowców należałoby szukać po prostu w Europie Zachodniej na obcych rzekach. Niestety, ale tutaj pracy w Polsce nie znajdą. Według rządowych planów w 2020 roku całkowicie żeglowna ma być Odra. 10 lat później także Wisła. Rosyjskie władze chcą wychować pokolenie wolne od nałogu palenia. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy wprowadzającej zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom, które urodziły się w 2015 roku i później. Uchwalenie takiego prawa oznaczałoby, że wszyscy Rosjanie urodzeni w 2015 roku, nawet jeśli w 2033 ukończą 18 lat, nigdy nie będą mogli w swoim kraju kupić papierosów. Przy okazji rozważana jest także poprawka do prawa pracy, zakładająca możliwość wydłużenia czasu pracy dla osób palących, tak aby zrekompensować pracodawcy okres, w którym pracownik wychodzi na dymka. Takie projekty Ministerstwa Zdrowia popiera co najmniej 60% Rosjan, jednak część osób palących twierdzi, że wszelkiego rodzaju zakazy mają niewielki wpływ na ewentualne zerwanie z nałogiem. Nie mogę nic na ten temat powiedzieć, bo sam palę i nie zamierzam rzucać, a te wszystkie przepisy nie robią na mnie wrażenia. Palenie to silny nałóg i trudno będzie zmusić ludzi do przestrzegania tych przepisów. Dodatkowo rosyjskie Ministerstwo Zdrowia rozważa możliwość wprowadzenia zakazu palenia w mieszkaniach komunalnych, internatach i hotelach robotniczych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Studiu Michał Gąsiorowski. Nie było niespodzianki ani w piłkarskim Pucharze Króla, ani w Mistrzostwach Świata Piłkarzy Ręcznych. Niespodzianka pojawiła się za to w Pucharze Ligi Angielskiej, ale po kolei. Barcelona nie dała szans Realowi Sociedad i na własnym stadionie wygrywa pod koniec spotkania w rewanżu aż 5-2. W pierwszym meczu też była górą, więc pewnie awansowała do półfinału. Strachu najedli się za to kibice Manchesteru United. Czerwone Diabły przegrały na wyjeździe z Hull City 1-2 po raz pierwszy od 33 lat. W pierwszym meczu to Manchester wygrał jednak 2-0 i dzięki temu awansował do finału. Tam zagra Southampton, które sensacyjnie wyeliminowało Liverpool. W Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej sensacji nie było. Francuzi pewnie pokonali Słowenię 31-25 i zgodnie z oczekiwaniami zagrają w finale. Z kim? Tego jeszcze nie wiadomo. Jutro w drugim półfinale zmierzą się Chorwacja z Norwegią. Niepocieszone są dziś koszykarki Wisły Kanpak Kraków. Znowu przegrały w Eurolidze. Znowu oznacza 8 raz w 10 meczach. Tym razem zebrały tęgie baty od familii z Kio aż 54-80. Mamy nad czym pracować, przyznaje Agnieszka Schottheimej. Cały czas gramy za bardzo indywidualnie. Powinniśmy bardziej starać się grać zespołowo, szukać siebie, no ale po prostu jakoś coś nie grało. Nie wiem co, będziemy analizować. To jest sport, to jest Wisła Kraków, widziałeś na co się piszemy. Jest Euroliga, jest Liga, jest Puchar, więc musimy być mocne. Nawet po takiej porażce musimy być bardzo skoncentrowane. A po tej porażce Wisła pozostaje na 6. miejscu w grupie. Za to koszykarze z Telmetu Zielona Góra poznali rywala w 1/8 Pucharu Europy. To Cibona Zagrzeb. Oba zespoły grały wcześniej w Lidze Mistrzów, ale nie zdołały awansować do fazy pucharowej. Przesłuchania zakończone, teraz trzeba czekać na wyrok. Norweska biegaczka Therese Johaug przez 2 dni tłumaczyła, jak to się stało, że w jej organizmie wykryto klostebol. Johaug zrzuca wszystko na lekarza, ten bierze winę na siebie, twierdząc, że zakazana substancja była w kremie kupionym podczas grupowania we Włoszech. Najniższy wymiar kary dla Johaug to 12 miesięcy dyskwalifikacji. Jeśli otrzyma wyższą karę, raczej nie zobaczymy jej na igrzyskach w Pjongczang. Kibice tenisa zastanawiają się za to, kogo zobaczą w finale Australian Open. Do Rogera Federera dołączy zwycięzca meczu Nadal kontra Dimitrov. W finale turnieju juniorskiego zagrają za to Iga Świątek i Maja Kwalińska. I tą dobrą wiadomością kończę podsumowanie wydarzeń sportowych. Na kolejny serwis zapraszam jutro po 7 rano. Jutro sporo słońca, tylko chwilami na Podlasiu i Mazurach może się chmurzyć. W Lublinie -3 stopnie, w Warszawie -2, w Augustowie, Bydgoszczy i Rzeszowie -1, w Trójmieście i Krakowie 0, w Katowicach, Poznaniu i Koszalinie +1, w Szczecinie i Wrocławiu 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2016. 30333. No, pani Adrianno, to ja gratuluję. Strasznie się cieszę. Również się cieszę. Licytacje, akcja SMS-owa, wyjątkowa płyta. Dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin, stypendystów Fundacji Świętego Mikołaja zebraliśmy, uwaga, ponad 1 000 000 złotych. Jestem z wami od lat i wszyscy jesteśmy wygrani. Niesamowite. Bardzo dziękujemy państwu, słuchaczom Trójki, za to hojne wsparcie naszej akcji. Ja serdecznie dziękuję. Dziękuję również serdecznie. A na finał zapraszam w piątek po godzinie 16:00. Do usłyszenia. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. I got 7 hours, baby. So what you wanna do? Ooh, I wanna melt with you. Ooh, I wanna melt with you. This is safe sex. New whole generation style. A funky little story about you and me. Getting busy for a while. From the tip of my typhoon to the bottom of your ankle chain. We gon' shake and shake and shake till we both deranged. With endorphins, this is the ultimate rave. Ooh, I wanna melt with you, you, you, you. S to the S. So slippy, groovy, if we bathe in each other's hips. In other words, get close enough to stick. And I'll melt with you, boo-boo. And you can melt with me too. And we'll groove and groove until the earth moves. I want to melt with you. Don't look now, but there's a river of blood. You must have been a virgin. What am I guilty of? Oh no. Are you afraid? Then take me to the next phase. Love is slippery, groovy, every vein. In each other's hips. In other words, get close enough to stick. Oh yeah. And I'm not with you, boo-boo. Melting. And you can melt with me too. And we'll groove and groove until the earth moves. I want to melt with you, yeah. I'm thinking about the quivery ocean. I'm tripping all of your every motion. And thinking about the way that you kiss. I'm thinking about something this and then I'm thinking about something that and then my Just like a dog. Yeah, yeah, yeah. Just like a dog. Yeah, yeah, yeah. Just like a dog. Slow, slippery, groovy, everything. In each other's hips. I want to melt with you. I'm not with you, but jak zwykle nasze spotkanie w audycji Soul Muzyka Duszy rozpoczęliśmy od nagrania Prince'a I Wanna Melt You With You. To nagranie jest z płyty Symbol, która się ukazała w 1992 roku. Ania Rogulska zrealizuje dzisiejszą audycję. Hirek Wrona poprowadzi. Są z nami również nasi goście, o których za chwilę. Mogą Państwo przysyłać oczywiście do Hadesa. Dobrze, to powiem już. Hades będzie dzisiaj naszym gościem. Mogą Państwo wysyłać pytania. Oczywiście nasze wszystkie profile w social mediach działają, przy których czuwa Dawid Bartkowski. Również adres mailowy czarny@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji. Dobry wieczór. Grey hoodies, they cover their heads. I can't see their faces. I can't see. And they knew me. Looks well my hair. My heart was thumping, drumming. No need to take from me. Don't throw the paint on me. I see this look forming. I got lost astray. And as far as running. 3 lutego ukaże się jedna z najważniejszych płyt tego roku, tej wiosny, ale być może i tego roku. Sampa, Proces, to tytuł tego albumu, jest już z nami, przedpremierowo zupełnie. Był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia, zagrał mini koncert, doskonale Państwo pamiętają, świetny, znakomity wywiad Ani Gacek z Sampą, także będziemy do tej płyty wracać, będziemy ją przedstawiać, bo jest absolutnie przepiękna od początku do końca. Listen to your heart and the song it sings, telling me to be strong for a minute. Master of my fate, captain of my soul, I know where I belong for a minute. Yeah, let yourself go, but don't ever change nor apologize for a minute. I'm just being me, me. I'm just being me, me. I'm just being me. I'm not perfect, and I'll never be, but I fight for all to see that this time I'm just being me. I'm not perfect, and I'll never be, but I fight for all to see that this time I'm just being me. Come, follow your inner light for a minute now. Yeah, yeah, cultivate your mind. Speak words of wisdom and you will shine for a minute, yeah. All right, let yourself grow, but don't ever change. No, don't apologize for a minute, yeah. I'm just being me. This is freedom, and I don't want for nothing else. I just want time, oh, I just need time, yeah. In this cold world, it's trying to make me someone else. I just need time, yeah. Time to just be myself. Miles Sanko. To jest rekomendacja audycji Soul Muzyka Duszy do koncertów w Polsce, bo artysta to absolutnie bardzo zdolny. I podobnie jak Sampa pochodzi z Londynu, tam tworzy, tam wydaje swoje płyty, bardziej klasyczny soul uprawia. To już teraz może oficjalnie powitajmy Hades w naszym studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Będziemy rozmawiać o twojej płycie zatytułowanej Światło przez 2T, ale zanim dojdziemy do twojej płyty, to chciałbym cię zapytać, jaka była ulubiona płyta, czy też ulubione płyty 2016 roku twoje? Ojejku, ciężkie pytanie. Tak naprawdę dużo muzyki nie słuchałem, raczej skupiam się na rzeczach, których jeszcze nie sprawdziłem, a są po prostu stare, gdzieś tam jeszcze mi zalegają. Nie wiem. A Tribe Called Quest słyszałeś? Tylko singiel. Bardzo mi się podoba, jeszcze płyty nie zdążyłem sprawdzić. No, mówię, będę miał okazję być w sklepie jakimś płytowym, to na pewno uzupełnię sobie. No to proszę bardzo, masz okazję teraz specjalnie dla ciebie, With the People, A Tribe Called Quest. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. You ain't a killing off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food, the ramen noodle. Your simple voodoo is so maniacal, reliable to pull a juju. The irony is that this bad bitch in my lap, she don't tell me she make money, she don't study that. She gon' give it to me, ain't gon' tell me nothing back. She gon' take the brain to where the place she sit on at. The doors and signs with it, don't try to rhyme with it. VH1 has a show that you can waste your time with. Guilty pleasure take the edge off reality. And for a salary, I probably do that just sporadically. The OG Gucci boots are smitten with iguanas. The IRS piranhas see a nigga getting common. Niggas in the hood living in a fishbowl. Gentrify here, now it's not a shithole. Trend set up, I know, my shit's cold. Hand set up because I ain't so bold. But yeah, all you black folks, you must go. All of you Mexicans, you must go. And all of you poor folks, you must go. Muslims and gays, boy, we hate your ways. So all of you bad folks, you must go. The fog and the smog of the media, the logs, false narratives of guys that came up against the odds. We're not just nigga rappers with the bars. It's kismet that we're conflict with the stars. You bastards overlooking street art. Better yet, street smart, but you keep us off the chart. Some motherfucking numbers ain't your statistician. Fuck y'all know about true competition. Just like the AO picture on there talking about he hitting. Yeah. The only one who's hitting are the ones that's currently spitting. We got your Missy smitten, rubbing on a little kitten. Dreaming of a world that's equal for women with no division. Boy, I tell you, that's vision. Like Tony Romo when he hit and went in. The tribe be the best in a division. Shaheed Muhammad cut it with precision. Who can come back years later, still hit the shot? Still I'm trying to move you off the fucking block. Babylon blood clot. Cube on your head top. All of you black folks, you must go. All of you Mexicans, you must go. And all of you poor folks, you must go. Muslims and gays, boy, we hate your ways. So all you bad folks, you must go. Znakomite nagranie. W roli głównej tutaj akurat Q-Tip, który za chwilę również wystąpi w utworze. I to jest, Łukasz, specjalnie dla ciebie. Przypomnę, Hades jest naszym gościem, dlatego że chciałem jakoś wprowadzić słuchaczy do rozmowy z tobą i pomyślałem sobie, jaki utwór byłby dobry. I pomyślałem, że nagranie, które jest zatytułowane Evolution Man. And everybody in the struggle, all my ancestors that died in the past to give me muscle, I'm a man. No matter if you got the upper hand, I'm a man with God's gift to get it the best. I am a man. in a small pond, left the country for the city to get it done. They underestimate me, try to treat me like a boy, but I flipped it around, now I'm the one that can't ignore. I know what I'm worth and I want every cent, try to show me again and I'ma click in this bitch just to give me what's mine. Nothing more, nothing less, and I'ma give you my all, nothing less than the best, please add the respect. I done felt enough pain, I done been through enough to get where I'm at, it ain't a game. I'm a F-A-N, I'm taking a stand. Rub me the wrong way and you gon' find out you dealing with a man. I'm a F-A-N, I'm a man, I'm a man. I'm a F-A-N, I'm a man, I'm a man. I'm a F-A-N. Fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Cadillac Records, oczywiście w głównej roli Q-Tip. Wybrałem to nagranie, Łukasz, dlatego, że dla mnie ty jesteś właśnie takim człowiekiem, który cały czas ewoluuje. To jest już nawiązanie do twojej nowej płyty Światło, bo ona jest dla mnie przynajmniej inna niż znakomite poprzedni album. Czasoprzestrzeń, tak. I zrobiłeś kolejny krok do przodu. I chciałbym, żebyśmy porozmawiali, co cię inspiruje do pracy, o czym jest ta płyta. Zacznijmy od tytułu. Dlaczego tytuł Światło przez 2T? No to jest taka trochę gra słów, zabawa słowem. W tym jednym słowie zawierają się dwa, i świat, i tło. I też gdzieś pasowało mi to stylistycznie samo skojarzenie do poprzednich płyt. Gdzieś to się zamyka jakby w jednym kręgu. No i tak to wygląda. Po przesłuchaniu tej płyty doszedłem do wniosku, że ten świat jest jedynie tłem dla człowieka, który jest bohaterem twoich opowieści. Czy to dobry wniosek? Myślę, że tak. Ja wczoraj gdzieś to przeczytałem. Chyba gdzieś miałeś okazję to napisać. Nie, słuchając dzisiaj płyty po prostu pomyślałem sobie, że ty opowiadasz fajne historie, ale jednocześnie historie, które są bardzo z jednej strony aktualne, bo to jest jakby, raperzy zawsze tak robią. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że starasz się patrzeć wstecz troszeczkę. Tak trochę szerzej widzieć tego człowieka. No myślę, że taka jest rola, kurde, rapera tak naprawdę. No co mam powiedzieć, jedni robią to na swój sposób, gdzieś tam bardziej wyluzowany. Ja staram się rozglądać i mieć szerokie horyzonty. I nie widzieć tylko, nie patrzeć tylko na to, co mam przed nosem, ale też właśnie trochę do tyłu. No i co, rozwijać się zawsze. Ludziom to się podoba. 4,5 miliona wyświetleń klipu Tylko Ty, 250 tysięcy wyświetleń Zimnej Krwi, cały preorder sprzedany. Już chyba zadowolony jesteś. No jestem bardzo zadowolony. Odbiór jest zaskakujący, bardzo pozytywnie. Mam nadzieję, że ci, którzy kupili płytę, się nie zawiodą. Myślę, że się nie zawiodą. Jestem zadowolony z tego albumu. Bardzo, bardzo fajna praca nad tą płytą. Także dziękuję w ogóle wszystkim, którzy kupili preorder i kupili kolejne też już 100 płyt. Z tego co wiem, w wersji takiej normalnej. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Znak zodiaku? Lew, oczywiście. No i tutaj sierpień. Wyszło szydło z worka. Ty 16, ja 5. No dzień dobry. Dzień dobry. Lwy się muszą wspierać. Dobrze, to teraz posłuchajmy lwa. wszystkie ja mam imperialne sny. Walczę o lepszy stan, wygraną biorę w garść, niepoliczone dni. Jestem spod znaku dwa, to moje drugie ja, mam imperialne sny. Walczę o lepszy stan, wygraną biorę w garść, niepoliczone dni. Mam głowę pod wodą, ale oddycham, nie istnieją sytuacje bez wyjścia, zawsze wygrywam. Natura wojownika do końca życia, albo nawet jeszcze dłużej, pogadamy później. Stare dusze chcą zdobywać dzisiaj, walcząc z jutrem, dobrze wiem, że jeszcze przyjdzie czas, by odpoczywać. Najdłuższa misja niemożliwa do przejścia, podliczymy osiągnięcia, jak się skończą sypać. Dobra pasa, jak widać, aha, idzie karta. A wcześniejsze porażki to tylko wiatr w żaglach. Motywacja do działania, odpłyniemy razem oceanem światła w stronę marzeń, jeśli będziesz chciała. To trofeum jest dla nas, tylko ty wiesz, ile dla mnie to oznacza. Mistrzostwo świata. Dobrze się składa, że upadam. Sukces opiera się na porażkach. Jestem z pod znaku dwa, to moje drugie ja. Mam imperialne sny. Walczę o lepszy stan, wygraną biorę w garść, niepoliczone dni. Jestem z pod znaku dwa, to moje drugie ja. Mam imperialne sny. Walczę o lepszy stan, wygraną biorę w garść, niepoliczone dni. Oddawaj moje złoto, zawieszę je na szyi. Wygląda spoko, czuję się jak PDD. Wierzę mocno w to, że zwyciężymy. Odbiliśmy się od dna, żeby tu przybyć. Dobry wynik, liczysz ile lat? Szkoda, że nie wpiszę tego w CV. Ale może pominiemy ten fakt, położę nowe rymy. Skillsy są zabójcze, uniesiona pięść. To symbol mocy, ekspansja dawno nam wyszła w krew. Benny, Vidi, Vici, mamy nowy cel. Noszę koronę, dlatego robię to, co chcę. Więc krzyczę, o czym myślę. Niemożliwe nie dla mnie, nigdy działam kreatywnie. Daj nożyczki, wytnę dla nas inny świat. Będzie miał całkiem nowy kształt. Wybierz kombinację barw. Pomimo strat wygrywamy razy dwa. Chwilo trwaj, odciernij do gwiazd, tak. Kurwa, to moje drugie ja, mam imperialne sny. Walczę o lepszy stan, wygraną biorę w garść, niepoliczone dni. Jestem spod znaku dwa, to moje drugie ja, mam imperialne sny. Walczę o lepszy stan, wygraną biorę w garść, niepoliczone dni. Za muzykę na swoim najnowszym albumie odpowiada Killing Skills. Skąd w ogóle pomysł na współpracę? Czy oni są jedynymi producentami, czy jeszcze ktoś pracował z tobą? Pomysł wziął się tak naprawdę stąd, że podczas pracy nad płytą Chaos z Ostrym pozostał mi taki głód współpracy z nimi, bo słyszałem bardzo dużo ich produkcji w międzyczasie, które na maksa mi się podobały i zawsze chciałem coś z nimi zrobić. Oni ze swojej strony też chcieli zrobić coś ze mną. Podobał im się mój styl i jakoś się dogadaliśmy. No, ten głód wynikał jakby z tego, że na Chaosie mimo wszystko jest jeden bit tylko produkcji Killing Skills i do tej pory, do płyty Światło, miałem okazję tylko raz nagrać z nimi utwór. Poza tym chciałem tak naprawdę zmienić trochę swoją kolejną płytę, no bo każdą kolejną staram się robić tak, żeby to brzmiało troszeczkę inaczej. Stąd tutaj, ten Evolution Man na początku. Dokładnie, a tutaj chciałem zrobić rewolucję już, że tak powiem. No. Żeby to było już zupełnie inaczej niż dwie poprzednie, bo jednak te dwie poprzednie i Czasoprzestrzeń i Nowe Dobro zamykają się gdzieś tam w jakiś wspólny, mają jakieś wspólne mianowniki. Natomiast płyta Światło już jest, wydaje mi się, zupełnie inną płytą. Oni wszystkie bity zrobili, znaczy całą muzykę, czy jeszcze ktoś współpracował z tobą? Przy utworze Substancje współpracował z nimi też Steve Nash. A oprócz tego jeszcze dwie osoby, które reprezentują ekipę Vinyl Frontiers. Właśnie brali udział w produkcji tego utworu, który przed chwilą graliśmy, czyli Lew. A oprócz tego reszta to jest produkcja już wyłącznie Killing Skillsów. Postawiłeś na muzyków. Czy to w... Ja zawsze miałem problem, zwłaszcza tak jeszcze 15 lat temu z polskim rapem, że były fajne bity, fajne teksty, dużo dobrego przekazu, bardzo mądrego przekazu, natomiast muzycznie te płyty nie były, powiedzmy, wybitne, bo tam nie było jeszcze muzyków. Tymczasem teraz okazuje się, że na twoim albumie i u wielu innych polskich raperów po prostu jest dużo muzyki. Czy to było takie gdzieś tam takie pragnienie sięgnięcia po tych prawdziwych muzyków? Miałeś dosyć beatmakerów? Czy po prostu tylko i wyłącznie, tak jak wcześniej powiedziałeś, że chciałeś współpracować akurat z tymi ludźmi? Znaczy, ja zawsze jarałem się Killing Skillsami z tego względu, że robią bogate aranżacje i zostawiają dużo tego miejsca na muzykę w rapie, a jednak to jest cały czas muzyka, więc mam takie same spostrzeżenia jak oni. Podczas tam, powiedzmy, wstępnych rozmów nad tym, jak ta płyta ma wyglądać, ustaliliśmy, że no nie będą to numery takie przesycone rapem, że raczej będę pisał dwuzwrotkowe kawałki, które później mimo wszystko i tak trwają te 3,5 minuty, ale resztę wypełnia po prostu muzyka i aranżacje ciekawe. Myślę, że to jest fajne w odbiorze. Ja lubię sam słuchać takich płyt i dlatego staram się też robić taką muzykę. Dobrze, posłuchajmy kolejnego utworu Bezdomni i później jeszcze wrócimy do muzyki. Premiera. Świadomie kształtujemy swój światopogląd. W hip-hop znaleźliśmy drogę, która od dawna wybiega daleko poza horyzont. Każde miejsce na naszej mapie to pozostawiona część siebie, w zamian za bagaż doświadczeń. Dla nas to przygoda życia, wciąż pewna misja, choć na czterech kółkach nasz dół. To my, obywatele drugiej kategorii. Rzuć pan do kapelusza drobnych, bo jesteśmy głodni. Piona dla tych, którzy nam pomogli. To wiele znaczy, dzięki wam chwytamy horyzonty. W poszukiwaniu wolności nie ma granic, nie ma królów, ani sztucznej miłości. Nikt nami nie rządzi, sami napiszemy przewodnik. Trzeba będzie trochę pobłądzić. Wychował mnie chodnik, dał zarobić na wygodne buty. Ciężko nie dbać, teren jest nierówny. Jestem dumny z tego, co mam. Nigdy nie pisałem rymów dla kapusty, hajs przychodzi sam. Z nim będzie trzeba, będę kwiata, ale prędzej spakuję swój stary plecak i wyjadę w świat. Raz, bo przeciwnością trzeba śmiać się w twarz. Dwa, bo jak mówi historia, wolność to ogromny dar. W żagle wiatru płyniemy w silną dal. Kiedyś tu wrócimy na bank, do zobaczenia. Gra w spostrzeżenia, ta podróż trwa. Kręci się ziemia wokół jednej z gwiazd. Dotknij nieba. Yo, na roztoczu biorę łyk wolności. Wili by nam go pronał, by gdyby tylko mogli. Chcę ochronić każdy owoc mojej winorośli. W tym biznesie najedzeni zaraz będą głodni. Jestem pielgrzymem w kraju opóźnionych faktur. Mój dom stawiam tam, gdzie podeszwy moich Nike'ów. Mam tylko moje słowo, prawdę broni kaptur. Moje pokolenie wciąż się boi faktów. Ludzie bezdomni na rozdrożu po każdym weekendzie. Oprócz kaca i hałasu nie mają nic więcej. Małe miasta, mało czasu, moje małe szczęście. Nie wiem czy zazdroszczę patrząc na ich stałe pensje. Ubezpieczenia zasługują mu istnienia. Ból chyba nie chce nic zmieniać, już cokolwiek mam, żyję jak król. Nawet jeśli tyram jak niewolnik, pokój we mnie kontra wasze wojny. Jest okej, okay. Nic wbrew sobie. Świadomie kształtujemy swój światopogląd. W hip-hop znaleźliśmy drogę, która od dawna wybiega daleko poza horyzont. Każde miejsce na naszej mapie to pozostawiona część siebie, co nazywa każdy doświadczeń. Dla nas to przygoda życia, wciąż pewna misja, choć na czterech kółkach nasz dół. Ten utwór jest przykładem takiego zaprzeczenia trochę klasycznego podkładu hip-hopowego, dlatego że kiedy sięgamy do korzeni tej kultury, właściwie do korzeni muzyki, to wyobrażamy sobie DJ-a Kool Herc'a, który odseparowuje dwa breaki z tej samej płyty, znaczy z tych samych płyt, i raper sobie tam gdzieś nawija. Tutaj jest zupełnie coś innego. Jest elektronika, jest beat. Czy pytanie moje jest takie, czy to jeszcze jest hip-hop? No myślę, że to jest hip-hop cały czas. Myślę, że na tej płycie są kawałki, które prędzej mogłyby zadać takie pytanie niż akurat ten. Ten wydaje mi się, że ma dosyć klasyczne brzmienie, no ale tak jak rozmawialiśmy wcześniej, Killing Skillsi potrafią w to klasyczne brzmienie włożyć mnóstwo jakiejś tam swojej duszy, swojego stylu i tych aranżacji bogatych. I myślę, że to jakby tutaj robi, ma największe znaczenie. Bardzo ciekawy jest ten utwór, dlatego że opowiedz, jak on powstał, bo tutaj mamy jeszcze Grubsona, mamy Rasa i przecież oni są w Holandii. Jeździliście tam? Jak to wyglądało? Znaczy generalnie większość tej płyty powstawała w Holandii. Większość tekstów na tą płytę powstawała w Holandii. Cały taki fundament, jeśli mogę tak to określić. Natomiast z tym kawałkiem akurat było zupełnie inaczej, bo ja go nagrywałem na inną płytę, to miał być mixtape, który jeszcze nie ujrzał światła dziennego, nie wiem czy ujrzy kiedykolwiek. W każdym razie podczas nagrywania światła przypomniał mi się ten kawałek, że mam go gdzieś na dysku i pamiętałem mniej więcej jego tematykę i gdzieś to mi się zaczęło zazębiać razem z tą płytą, pasować mi do tematów, które mam na tej płycie i do jakiegoś tam vibe'u, który starałem się zachować. No i odświeżyłem ten numer, zadzwoniłem do Eproma, bo początkowo był to numer na jego bicie. Nie miał nic przeciwko temu, żeby to zremiksować. Zadzwoniłem do Rasa, też nie miał nic przeciwko. Zrobiliśmy remiks tego utworu. Brakowało refrenu. Przez jakiś czas myślałem, kto mógłby usiąść dobrze w tym bicie. I przypomniało mi się, że jakiś czas temu na Hip Hop Campie gadałem z Grubsonem, żeby zrobić coś wspólnego. I pomyślałem, że to jest ten moment. To jest ten moment, tak. I powstał taki bardzo piękny utwór. Posłuchajmy kolejnego nagrania z twojej najnowszej płyty, która za 15 minut się ukaże, bo za 15 minut północ ujrzy światło dzienne, zatytułowany Tylko Ty. Tylko ty, poza nami nie ma nic. Jutro rano nie patrz w okno, zapamiętaj moje sny. Jesteś tylko ty, nigdy nie mów jak mam żyć. W twoich oczach widzę kosmos, tak daleko nie był nikt. Uważaj na siebie po drodze do domu, daj spokój. daj spokój. Nic mi nie będzie świadomie, filtruje energię kosmosu. Tygrys nie ma naturalnych wrogów, wszystko zaczyna się w głowie. Po to, żeby budować nowe teorie i zmieniam na lepsze koło mnie progres. Byłem i będę, czasoprzestrzeń, moja poezja, brudne wiersze. Pewnie dlatego, że oddycham węglem, mam czarne myśli i czarne serce. Moje mechaniczne wnętrze rozkręcę dla ciebie na części pierwsze. Jestem tylko ty, to pewne, jesteś tylko ja wzajemnie. Winda staje na ostatnim piętrze, bezpośrednio w apartamencie. Ściany ze szkła, zlane deszczem, dobry widok na miasto przestępstw. Jebać problemy nigdy więcej, kotku, dziś wyglądasz pięknie. Zresztą jak codziennie, chodź tu, poczuj to tylko my i szczęście. Jesteś tylko ty, poza nami nie ma nic. Jutro rano nie patrz w okno, zapamiętaj moje sny. Jesteś tylko ty, nigdy nie mów jak mam żyć. W twoich oczach widzę kosmos, tak daleko nie był nikt. Jesteś tylko ty, poza nami nie ma nic. Jutro rano nie patrz w okno, zapamiętaj moje sny. Jesteś tylko ty, nigdy nie mów jak mam żyć. W twoich oczach widzę kosmos, tak daleko nie był nikt. Razem przez układy gwiezdne, mój rytm w twoim tempie jak w piosence. Nie mów, że nie chcesz, chodźmy przejść się po mieście, odetchnąć wiosennym powietrzem. Możesz czuć się bezpiecznie, bo noszę pistolet na biodrze. Poza tym złego diabeł nie bierze, jakbym dla niego latał z koksem. Boże, jakie to życie jest proste. Tańczysz pijana na moście, w dłoni buty, najdroższe ciuchy. Do rana zostało nam jeszcze trochę. Chodźmy do mnie, długie noce i krótkie dni. Jestem tylko ty, skupiłem po drodze rozsądek. Może i dobrze, z nim krzycz głośniej. Lubię emocje jak roller coaster. Nie chcemy dojrzeć, chyba za późno, nieistotne. Na razie płyniemy z prądem przez rachunek prawdopodobieństw. Nasze dusze są połączone. Dziś zasypiamy w białej kołdrze, a kiedyś zakopią nas w jednym grobie. Jesteś tylko ty, poza nami nie ma nic. Jutro rano nie patrz w okno, zapamiętaj moje sny. Jesteś tylko ty, nigdy nie mów jak mam żyć. W twoich oczach widzę kosmos, tak daleko nie był nikt. Jesteś tylko ty, poza nami nie ma nic. Jutro rano nie patrz w okno, zapamiętaj moje sny. Jesteś tylko ty, nigdy nie mów jak mam żyć. W twoich oczach widzę kosmos, tak daleko nie był nikt. Tylko ty. Piosenka o relacjach damsko-męskich, ale taka, wiesz, bardzo piękna, na płycie hip-hopowej? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Sprawdzam, ile jest w tej chwili wyświetleń. O, właśnie, zagrało nam tutaj. I 4,885,104 wyświetlenia. Cały czas rośnie. Cały czas rośnie. Może to jest kierunek twojej przyszłej płyty? Nie wiem. Powiem szczerze, że już zacząłem pisać nowe jakieś rzeczy. I nie wiem, mam tam ze trzy kawałki. Jeden jest taki też, nie powiem, że podobny, ale też o tych, powiedzmy, relacjach. Nie? No nie na siłę, ale myślę, że skoro ludzie tego potrzebują, jest jakiś głód takiego stylu, to spoko. Nie widzę problemu. Łukasz, na zakończenie naszego spotkania chciałem zapytać cię, żebyś podsumował tę płytę. Czy jesteś zadowolony z tego przekazu, który chciałeś osiągnąć? I jakbyś miał powiedzieć w jednym zdaniu, co chciałeś powiedzieć odbiorcom tej płyty, takim świadomym odbiorcom, to byłoby to? Ciężko powiedzieć to w jednym zdaniu, bo jakby tutaj głównym założeniem tej płyty było to, żeby ona była różnorodna, eklektyczna, pomieszana stylistycznie, bitowo i tematycznie. Więc musiałbym się chyba dłużej zastanowić, żeby odpowiedzieć na to pytanie. W każdym razie no, to jest taka płyta, no, zupełnie inna i mam nadzieję, że słuchacze to zrozumieją. To może ja za ciebie odpowiem. No słucham. Moim zdaniem to jest płyta człowieka szczęśliwego. Tak. Wcześniej się zastanawiałem też nad tym, co wpłynęło na taką formę tej płyty i na pewno czas podczas ten czas, gdzie pracowałem nad tą płytą, to był szczęśliwy dla mnie czas i na pewno miało to duży wpływ na... Jesteś znakomitym obserwatorem. To o tym już mówiłem, jak spotykaliśmy się przy czasoprzestrzeni. Ale do tego potrafisz jeszcze fajnie rymy składać, masz fajny flow, to pewnie wszyscy ci to mówią. Natomiast tutaj jeszcze dołożyłeś właśnie taki ten... To szczęście, bo to nie znaczy, że zawsze teksty muszą być optymistyczne, nie. Ale to czuje się. Koncerty jeszcze na koniec. Mhm. Czy będzie trasa promująca, gdzie można znaleźć informacje na temat koncertów? Jasne, będzie trasa. W tej chwili mamy zabukowane na pewno już około 10-12 koncertów może. Pierwszy zagramy w Łodzi w marcu. Mówię o koncertach z nowej płyty. No i wszystkie informacje na pewno będzie można znaleźć na Facebooku u mnie, czyli facebook.com/HDSumo oraz myślę na profilach Prosto Label. Zapraszam do śledzenia. Dziękuję ci bardzo. Hades był dzisiaj naszym gościem audycji Soul Muzyka Duszy. I na zakończenie jeszcze twoja współpraca z Ostrym. Płyta Światło. Należę do tych, którzy mają mało wiary w siebie. Jak puste wybrzeże, rzucone kamienie lądują w gniewie. Niestety mam coś z prawym ramieniem, tak. Dlatego muszę kontrolować agresję. Nie częstuj szefa kuchni zepsutym mięsem. Sztuka pleśnieje, a talerze są pełne. Noże, widelce nie są potrzebne. Patlinożercy, nie wierzę w twoją depresję. Chyba po prostu masz za mało pieniędzy. Cierpię na niedobór promieni słonecznych. Być szary beton jak beton. Znowu pod podeszwą trzeszczy śnieg. Zima jak co roku zaskoczyła kierowców, drogowców, wszystkich oprócz mnie. Mam kurtkę, kaptur z futrem, buty na jod i bibułkę w komórce. Dowolność formy i środków. Cyganka mi kiedyś wywróżyła sukces. Mówiła, że będzie pod górkę. Pytanie, kiedy nie było walka z jutrem. Oby na swoim gruncie, reszta się ułoży. Daj mi jeszcze minutę, tak. Mam gorące serce, jak i zimną krew. Dobre intencje rodzą szybką śmierć. Świat pożądaniem budzi tylko gniew. Jak spytasz, prawie każdy chciałby wszystko mieć. Gdy śnieg nad głowami nie ma miejsca jak dom. Lód pod stopami, droga szczyśca na tron. Dwa była życie jak wiedźmin i goni. Jak tu nie wierzysz, że w więzi jest moc. Los mnie skreślił, mimo to trzymam się spokojnie na wierzchni. Kostucha mówiła, że jestem następny. Jak widać, to jeszcze nie to miejsce i termin. Karmi życie pazernych, dziś niewierzący, znaczy niewierny. Fajnie na dupie siedzieć, marzyć o premii. Świat niczym hotel wokół stanie na serwis. Ponoć zimno na dworze, zbyt nisko, przez to zjawisko w przyrodzie. Dlatego mierzymy zbyt nisko na co dzień. Za ciężko udźwignąć nam wszystko na głowie. Jak ja chciałbym znać przyszłość w porze. Proszę podpowiedz, gdzie nieścisłość w wyborze. Ilu próbuje wciąż błysnąć w zawodzie. Czy los nie okaże się pomyłką na koniec. Ludzie i chłodne relacje. Nikt nie pomoże ci podnieść się na dnie. Uczucie chce przyjrzeć się sprawie dokładniej. Współczucie zamarza, minus 15. Po co znać prawdę na poso przez sople do swoich pragnień. Chciałbyś stąd uciec za szansę. Nie zawsze wygrywa się rzutem na taśmę. It's cold outside. My head's on low. Slowly sliding. Losing my control. I'm so over it.